Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Operacja antyterrorystów w meczecie w kanadyjskim Quebecu. Wcześniej napastnicy strzelali do wiernych w trakcie modłów. Są ofiary. BOR wiózł wicepremiera Gowina limuzyną z przebitym kołem, ujawnia Rzeczpospolita. Lawina krytyki pod adresem prezydenta Trumpa za antyimigrancki dekret. Co najmniej 5 osób zginęło, gdy nieznani sprawcy otworzyli ogień do uczestników wieczornych modłów w meczecie w kanadyjskim Quebecu, informują lokalne media. Rzecznik policji oświadczył, że zatrzymano dwóch podejrzanych. Potwierdził, że są ofiary śmiertelne, ale odmówił podania ich liczby. Świadkowie cytowani przez media mówią, że w momencie napadu w meczecie należącym do islamskiego ośrodka kulturalnego przebywało około 40 osób. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do świątyni około 19 czasu lokalnego i otworzyli ogień do wiernych. Jeden z napastników był uzbrojony w automatyczny karabin. Policja nie potwierdziła tych informacji. Do meczetu weszli funkcjonariusze specjalnego oddziału antyterrorystycznego. Rejon wokół meczetu został zamknięty i otoczony przez radiowozy. Przed tym samym meczetem w czerwcu ubiegłego roku ktoś zostawił świńską głowę z kartką z napisem po francusku smacznego. Był to obraźliwy gest, bo muzułmanie nie jedzą wieprzowiny. Reuters przypomina, że w ostatnich latach w Quebecu nasiliły się nastroje wrogie muzułmanom. Między innymi w związku ze sporami wokół zakazu noszenia nihabu, czyli chusty zasłaniające twarz muzułmańskich kobiet. O wydarzenia w Kanadzie zapytamy naszego amerykańskiego korespondenta. Połączymy się z nim za kilkanaście minut w porannym. Zapraszamy do Trójki. Rozpędzone na lodzie auto uderzyło w drzewo. Skutki tragiczne. Zginęła jedna osoba, dwie przewieziono do szpitala. Wszystko działo się na jeziorze Wałpusz w Starych Kiejkutach, relacjonuje Cezary Zawadzki ze Straży Pożarnej w Szczytnie. Samochód zawiesił się na linii brzegowej, pędził się na lodzie, nie był w stanie wyhamować i uderzył bokiem w drzewo. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, jedna z osób poszkodowanych, 13 lat ma, przyjęty, transportowany śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Druga została wydobyta przez osoby postronne i zawieziona do szpitala w Szczytnie. Kierowcy nic się nie stało, chciał sobie poszaleć na lodzie, takie są skutki, no niestety. Okoliczności tego wypadku badają policja i prokurator. 100 kilometrów z przebitą oponą, rządową limuzyną z uszkodzonym kołem BOR wiózł wicepremiera Jarosława Gowina w ubiegłym tygodniu z Zakopanego ze skoków narciarskich, informuje Rzeczpospolita. Do przebicia opony miało dojść tuż po wyjeździe z Zakopanego. Rządowe auto najechało na kamień. System auta zasygnalizował kierowcy spadek ciśnienia w oponie, ale nie przerwano jazdy. Samochód dojechał do Krakowa i dopiero tam wicepremier przesiadł się do innego auta, w którym powrócił do Warszawy. Jak pisze Rzeczpospolita, powołując się na byłego szefa BOR-u, było to wbrew jakimkolwiek zasadom ochrony najważniejszych osób w państwie. W razie wykrycia usterki rządowy samochód powinien zjechać z drogi i poczekać na auto zastępcze. Z różnych stron świata płyną słowa krytyki wobec antyimigranckiego dekretu prezydenta USA Donalda Trumpa. Podpisany w piątek dokument wstrzymuje na 3 miesiące wydawanie wiz obywatelom 7 państw. Iraku, Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Jemenu i Somalii. Zawiesza też bezterminowo przyjmowanie uchodźców z Syrii. Sekretarz Generalny Ligi Arabskiej oświadczył, że są to nieuzasadnione restrykcje. Teheran postanowił odwzajemnić się Waszyngtonowi takim samym zakazem wjazdu dla obywateli USA. MSZ Sudanu potępiło dekret, a władze Indonezji ogłosiły, że są nim głęboko oburzone. Przepisy skrytykowali przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rzecznik kanclerz Merkel oświadczył, że decyzja Trumpa jest niewłaściwa. Stefan Seibert przekazał, że Angela Merkel jest przekonana, iż walka z terroryzmem nie usprawiedliwia zbiorowego podejrzewania osób określonego pochodzenia albo wiary. Seibert dodał, że niemiecka kanclerz ubolewa z powodu decyzji Trumpa i dała mu to do zrozumienia podczas rozmowy telefonicznej. Rząd w Berlinie sprawdzi ponadto, co dekret Trumpa oznacza dla mieszkańców Niemiec o podwójnym obywatelstwie i jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie reprezentował ich interesy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. 3 miesiące po zlikwidowaniu tzw. dżungli w Calais, czyli nielegalnego obozowiska uchodźców, imigranci napływają tam z powrotem. W październiku slumsy zrównano z ziemią, a ich mieszkańców rozwieziono do ośrodków w różnych częściach Francji. Według miejscowych organizacji humanitarnych do Calais wracają imigranci, którzy znów organizują tymczasowe schronienia i mieszkają w namiotach. W zdecydowanej większości są to bardzo młodzi ludzie, także nastolatki. Te same źródła twierdzą, że jest ich tam już kilkaset, według mediów nawet powyżej 500. Marzą o przedostaniu się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Są i tacy, którzy jakiś czas przebywali we Francji, na przykład w Marsylii i bardzo im się tutaj nie podoba. Zdają sobie sprawę z tego, że zmiana rządu w Wielkiej Brytanii spowodowała, iż otrzymanie tam azylu

tak nam się zaczął poniedziałek. Dzień dobry. Kłaniamy się 12 już prawie minut po godzinie 6. O, teraz jest 12 minut po 6. Dzień dobry, poranna załoga się kłania. No i list szybki od słuchaczki pani Lidii. Dzień dobry, najmilszy poranek, trójka, ja i urlop. Zdaje się, że udało mi się wychwycić słowo klucz, bo są oczywiście tacy, którzy zaczynają urlop, są też tacy, którym kończą się ferie i dziś muszą wrócić do szkoły. Trzymamy za nich kciuki. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, można dzwonić. Można do nas napisać ranek@polskieradio.pl. Można także SMS-owo 71335. A w porannej audycji za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. Oj, proszę, 14 minut po 6, to teraz. Zapraszamy do trójki. To teraz przenosimy się do Waszyngtonu szybko. Marek Wałkuski, dzień dobry, Marku. Witam. Umówiliśmy się na rozmowę o dekrecie Donalda Trumpa, ale zacznijmy od tego, co wydarzyło się w nocy w Quebecu. Co najmniej 5 osób zginęło, gdy nieznani sprawcy otworzyli ogień do uczestników wieczornych modłów w meczecie w kanadyjskim Quebecu. Wiemy, że akcja antyterrorystów się zakończyła. Czy znamy jeszcze więcej szczegółów? Wiemy, że było dwóch, choć niektóre media podawały, że trzech sprawców zamaskowanych, którzy wkroczyli do meczetu, w którym modliło się od 60 do 100 osób i tam otworzyli ogień. Byli uzbrojeni w karabiny AK-47, czyli kałasznikowy. Zostali aresztowani, sytuacja jest pod kontrolą. Więcej szczegółów na razie nie znamy. Nie wiemy, kim byli, dlatego że świadkowie, którzy opisywali całe zdarzenie, nie byli w stanie ich rozpoznać, ponieważ mieli na sobie kominiarki, na głowach kominiarki. Teraz będziemy mówić o polityce imigracyjnej prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, no bo mamy od piątku dekret kontrowersyjny, protesty przed Białym Domem. Jak to wygląda? O co chodzi, powiedzmy? Chodzi o to, że w piątek po południu tutejszego czasu, czyli w nocy polskiego, Donald Trump podpisał dekret, rozporządzenie, które wstrzymuje na 120 dni program przyjmowania przez Stany Zjednoczone wszystkich uchodźców, bezterminowo przyjmowanie uchodźców z Syrii. Jest zakaz na 90 dni wpuszczania do Stanów Zjednoczonych posiadaczy wiz z 7 krajów muzułmańskich: Iranu, Iraku, Syrii, Libii, Sudanu, Somalii i Jemenu. Ten zakaz był trzymany w ścisłej tajemnicy po to, żeby nie uprzedzać tych, którzy ewentualnie mogliby być zatrzymani, żeby nie próbowali wcześniej przyjechać do Stanów Zjednoczonych, więc ogłoszono go i dosłownie kilka godzin później wprowadzono w życie. Już wtedy wielu uchodźców czy imigrantów czy posiadaczy wiz było w samolotach, które leciały do Stanów Zjednoczonych. No i poza tymi, których nie wpuszczono później na pokłady samolotów, czy w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, około od 100 do 200 osób utknęło na amerykańskich lotniskach, zostali aresztowani. Początkowo nie wiadomo było, co się z nimi stanie, natomiast większość z nich została wypuszczona już w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki. Natomiast ta cała akcja, ten cały dekret spowodował dość gwałtowną poważną reakcję i na amerykańskich lotniskach, i w miastach amerykańskich, dużych głównie, gdzie od dwóch dni trwają protesty, już pierwszej nocy na lotnisko JFK w Nowym Jorku, gdzie uwięziono 12 osób. Przyszło około 2000 osób, którzy wznosili okrzyki precz z zakazem, precz z zakazem. Wśród tych 12 osób, które aresztowano na lotnisku JFK, był tłumacz, który pracował przez 10 lat do Stanów Zjednoczonych w Iraku, który dostał prawo stałego pobytu i który miał być odesłany z powrotem do Iraku. W końcu go zwolniono, no ale to wywołało w Stanach Zjednoczonych duże emocje. Nie wszystkie przepisy są jeszcze do końca jasne, także jest trochę zamieszania. No więc właśnie jest o tym zamieszaniu porozmawiajmy, bo to sprawa dotyczy osób, które posiadają zielone karty, a także osób, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, wyjechały na wakacje, zostawiły samochody na parkingu przed lotniskiem, nie mogą wrócić. Tak, to dotyczy na przykład studentów, którzy studiują na amerykańskich uczelniach, pojechali odwiedzić rodziny i nie mogą wrócić na uczelnię. Musieli zostać za granicą i przynajmniej przez 3 miesiące będą musieli czekać. Nie wiemy jeszcze, być może pojawi się jakaś ścieżka dla nich, żeby mogli wrócić do Stanów Zjednoczonych. Natomiast ponieważ to wszystko jest świeże, to nie do końca przygotowane, no to jest wielki znak zapytania. To są także pracownicy firm amerykańskich, którzy są posiadaczami wiz pracowniczych, którzy też pojechali na przykład odwiedzić rodzinę albo gdzieś na wycieczkę i nie mogą do Stanów Zjednoczonych wrócić. Niektórzy pozostawiali samochody na parkingach. Jedna z kobiet skarżyła się, że nie wie, kto się zajmie jej psem, który został w domu, ponieważ ona przez 90 dni nie będzie mogła do tego domu wrócić. Zamieszanie z zielonymi kartami polega na tym, że pierwotnie poinformowano, że nawet oni nie będą, czyli ludzie posiadający prawo stałego pobytu, nie będą mogli wrócić do Stanów Zjednoczonych, mimo że takie prawo mają. Teraz ukazuje się, że prawdopodobnie będą mogli, tak przynajmniej twierdzi sekretarz bezpieczeństwa kraju. Także no, zamieszania trochę jest, aczkolwiek przedstawiciele Białego Domu, współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa twierdzą, że no, przyznają, że trochę problemów jest, ale jak na skalę ruchu turystycznego czy podróży do Stanów Zjednoczonych, dziennie to jest ponad 300 tysięcy osób przybywa w różny sposób do Ameryki, no to tych przypadków jest stosunkowo niewiele. Ale czytamy także, że Biały Dom twierdzi, że realizacja tego dekretu jest sukcesem. No właśnie to jest ta teza, że ponieważ jest to bardzo skomplikowana operacja dotycząca setek tysięcy ludzi, to nawet jeśli jest trochę tego rodzaju przypadków, tym bardziej, że Biały Dom przewiduje, że te osoby, które zostały zatrzymane na lotniskach, ostatecznie zostaną wypuszczone i będą mogły wjechać do Stanów Zjednoczonych. No ale przede wszystkim Biały Dom i współpracownicy Donalda Trumpa tłumaczą, że jest to cena, jaką Ameryka płaci za wzmocnienie swojego bezpieczeństwa. A wzmocnienie bezpieczeństwa ma polegać na tym, że te wszystkie programy, czy wizowe, czy przyjmowania uchodźców, mają zostać zaostrzone w tym sensie, że proces prześwietlania osób, które z krajów objętych terroryzmem, albo uchodźców, że będą skuteczniej prześwietlani i że Ameryka będzie w ten sposób bezpieczniejsza. Dziękujemy bardzo. To Waszyngton. Ja tylko jeszcze dodam, że Donald Trump stanowczo sprzeciwił się określaniu tego zakazu wjazdu muzułmanów do Stanów Zjednoczonych, przypominając, że ponad 40 krajów muzułmańskich nie zostało objęte tymi zakazami i że to prezydent Barack Obama wskazał na tych 7 krajów jako źródła terroryzmu. Biały Dom, prezydent Trump przedstawia to jako element walki z terroryzmem, a nie walki z religią muzułmańską. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Dziękujemy i do usłyszenia. Zdaje się, że częściej będziemy rozmawiali o kolejnych decyzjach pana prezydenta. No, jak słyszymy, kontrowersyjnych. Dzieje się troszkę. Tak, to prawda. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 20 i pół minuty po 6. Jeśli dobrze zrozumiałem, pan sugeruje, żeby już wstawać. Tak, że czas. 23 minuty po szóstej w końcu. Wyjaśnij, jaki pan, żeby nie było, że to ja coś sugeruję. Ten pan wokalista śpiewał, on artysta taki, że wokalnie. A ja, proszę państwa, apeluję, nie poddawajmy się dyktatowi budzików, więc kto chce... Budzikarz wyjrzał za szyby. Jest jednym z nich, to prawda. Nawiązując do tego, o czym mówił Marek przed chwilą, powiem, że dekret Trumpa i ta cała historia dziś na pierwszych stronach gazet jest. Trump reguluje Amerykę, świat mówi nie. Wielkie protesty w USA, oburzenie na świecie to efekt dekretu prezydenta Trumpa zakazującego wjazdu do Stanów obywatelom 7 krajów muzułmańskich na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziś partner Putina, wróg uchodźców, polityka zagraniczna USA i komentarze także w Rzeczpospolitej. A w dzienniku chyba dobry tytuł. Terminal Trumpa. Też na stronie pierwszej, ale to nie są dwa w przypadku tych dwóch ostatnich dzienników najważniejsze teksty na stronach pierwszych. W dzienniku sędziowie z woli narodu to obywatele, a nie sami sędziowie powinni mieć wpływ na to, kto wydaje w Polsce wyroki. Tak resort sprawiedliwości uzasadnia zmianę w ustawie o Krajowej Rady Sądownictwa. Chcemy związać sędziów z suwerenem w sposób pośredni, mówi władza. Suweren usłyszy więcej na ten temat po godzinie 7. Przeczytam państwu ten tekst, w skrócie oczywiście. O zakazie handlu, który uwiera rząd, pisze z kolei Rzeczpospolita. Ministrom nie podoba się projekt zamykania sklepów w niedzielę. Chcieliby stworzyć własny, ale obawiają się Solidarności. A przy okazji obok najwyżej wyceniani polscy sportowcy. Są kwoty, są znane nazwiska. A ciekawe, jak myślisz, kto jest najlepiej wycenianym polskim sportowcem? Wycenianym czy zarabiającym? Najlepiej wyceniani, szacunkowe stawki za udział w rocznej kampanii reklamowej. No, na miejscu pierwszym to wiadomo. A na miejscu drugim? Na miejscu drugim też chyba wiadomo. A na trzecim? A na trzecim Krychowiak. Nie, Kamil Stoch. Stoch. O, przepraszam pana Kamila. No dobrze, to dziś Rzeczpospolitej. Aha, Donald Trump zamyka Amerykę. Ale może powiedzmy, kto na pierwszym i drugim. Lewandowski skoro wiesz, i Radwański. I Radwański. Dziś Polska The Times także o problemie spowodowanym dekretem Donalda Trumpa. O problemie całej sytuacji. To dziś okładka tego dziennika. Apel do Ryszarda Petru i posłanki Schmidt na pierwszej stronie Super Expressu. Zbliżają się walentynki, może kogoś tak natchnęło. Fakt to lista hańby, pani prezydent. Dziś w fakcie mapa dzikiej reprywatyzacji kamienic w Warszawie, jeśli państwa to interesuje. Ostrołęka z niezłomnymi. Nasz dziennik pisze o tym, że 1 marca przyszłego roku Muzeum Żołnierzy Wyklętych zacznie funkcjonować w Ostrołęce. Tak zapewnia prezydent miasta Janusz Kotowski. I relacja z przygotowań dziś w naszym dzienniku. W Gazecie Polskiej na stronie pierwszej, w służbie ojczyźnie, ludzie Gazety Polskiej i uśmiechnięty prezydent Andrzej Duda. Była uroczystość. Strefa wolnego słowa przyznaje nagrody. A trybuna przyznała order Antoniemu Macierowiczowi. Order za bitwę pod Lubiczem. No, pewna ironii. Rzecz na stronie pierwszej, zdjęcie pana ministra z orderem też jest. Order jest oczywiście fejkiem, to dodajmy. Oliwa Sprawiedliwa to tytuł z Pulsu Biznesu. Byłej prezes PGNiG i jej zastępcy należy się odprawa, tak uznał sąd, twierdzając, że eks-menedżerowie zwolnieni za memorandum gazowe dbali o interesy spółki i kraju. To dziś pierwsza strona Pulsu Biznesu. Gdzieś tam przemyka zdjęcie Lecha Wałęsy, bo sprawa jego teczek też dziś wraca na łamy gazet, choćby w fakcie, ale nie tylko. A no jest Choczkowie uśmiechnięci oczywiście też i pan tenisista, Szwajcar też uśmiechnięty. Nie, on jest przejęty. Nie posiada się z radości, ale ja mu się nie dziwię, gratulujemy. Tutaj całuję. Też walentynki się zbliżają, to pan całuje. Puchar, co prawda? Czy to jest, jak to się nazywa w tenisie, bo to jakaś taka obca mi dyscyplina. No to puchar musi być. Puchar jest. Mhm. No to piękny puchar. Jakby nie, do tego pucharu władować, wiesz, takie lody w gorący, upalny dzień, to ile by to było kulek? Krystian Hanke, dziękujemy. Ja panu zaraz to narysuję, kolego. To Brian Adams. Minęła 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Kanadyjskie władze mówią, że był to zamach terrorystyczny. Co najmniej 5 osób zginęło w strzelaninie w meczecie w Quebecu. Takie informacje podają media. Wieczorem lokalnego czasu 2 napastników otworzyło ogień do uczestników modłów. Rzecznik policji potwierdził, że zatrzymano 2 podejrzanych. Powiedział, że są ofiary śmiertelne, ale odmówił podania ich liczby. Władze Quebecu podjęły działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. Rejon wokół meczetu został zamknięty i otoczony. Policja i służby bezpieczeństwa prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania. Na poligonie w Żaganiu przed południem początek polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych. Wspólnym ćwiczeniom będzie się przyglądał prezydent Andrzej Duda. Amerykańscy żołnierze są w Polsce od kilku tygodni. Dzisiejsze ćwiczenia są pierwszym sprawdzianem możliwości sojuszniczych armii, mówi major Artur Pinkowski z Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Przystąpimy do ćwiczeń poligonowych. Będą to pierwsze wspólne strzelania, będzie to pierwsza wspólna realizacja zadań. Porucznik Krzysztof Gonera z Czarnej Dywizji dodaje, że ćwiczyć będą m.in. pododdziały pancerne. Będą to również czołgi Abrams, będą to pododdziały zmechanizowane ze strony polskiej, naszej 11. Dywizji, jak również pododdziały amerykańskie. Amerykańska ciężka brygada liczy 3,5 tysiąca żołnierzy. Z powodu bardzo zanieczyszczonego powietrza mieszkańcy Krakowa będą dziś mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. Przez całą niedzielę dopuszczalne normy stężeń PM10 były przekroczone. Według ekspertów sytuacja poprawi się dopiero w połowie tygodnia. Darmowa komunikacja w Krakowie była wprowadzana w minionym tygodniu już 4 razy. Więcej powiemy o tym w serwisie Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś na północy kraju pochmurno, miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Możliwa również marznąca mrzawka powodująca. Na południu kraju słonecznie, wiatr słaby, nad samym morzem umiarkowany. Ranek zimny, chłodny, trzeba skrobać, a w ciągu dnia od -2 stopni w Suwałkach, 0 w Warszawie, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy i Pile do +3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ascorvita. Gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. 5, 4, 3. W Media Expert jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Dni super ofert w Biedronce. Pomarańcze deserowe tylko 2,69 za kilogram. Maksymalnie 5 kg. A mięso mielone z łopaty wieprzowej i wołowiny Kraina Mięsa jedynie 4,75 za opakowanie 500 gramów. Regulamin promocji na biedronka.pl. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek w sprawie tych lodów w Pucharku. Ja chciałem odpowiedzieć panu redaktorowi na pytanie, ile kul by się zmieściło w tym pucharze pana Federera. Tam nie zmieszczą się już lody, ponieważ córka pana Federera, tak przynajmniej słyszałem wczoraj w Trójce, zadecydowała, że będą jedli z tego zupę. No, jak córka zdecydowała, to pewnie tak może być. Pani Ania jeszcze dopytuje, przepraszam, a która siostra wygrała, bo przegapiłam, z tego co pamiętam i dotarło do mnie, jakoś się dowiedziałem, ktoś mi powiedział, gdzieś przeczytałem, że młodsza. Tak mówicie, tego dnia przybywa, a ciągle jest tak ciemno. No czemu to tak jest, no? No ciemno, ciemno. Może nam troszkę jeszcze i ciemno, ale jaśniej coraz. Może nie do końca jeszcze jasno, ale jaśniej, jaśniej. Nie no, ewidentnie już czuć różnicę. Widać, zdecydowanie, gołym okiem nawet, że troszkę dłuższy dzień jest. I będzie lepiej coraz za 25 siódma. Dobra, ale to z tym dniem to jest wcześniej jasno, czy później jasno się robi, zapada, bo to nie wiadomo. Może ktoś to sprecyzuje, dziękuję bardzo. No z tego, co dostałem od państwa, to zapada później się robi jasno, bo dnia przebywa, ale na wieczór, dlatego ciemno rano, a wieczorem też nie za jasno. No, taka wyjaśnienie takie. Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że jasno wyjaśniliśmy. Za 21 minut będzie siódma. A teraz proszę wytężyć wszystkie zmysły, bo uwaga, grająca balustrada, szafa z oczami, czy też pachnąca lampa. To nie najnowsze gadżety filmowe, ale istniejące już przedmioty użytkowe. Tak się teraz projektuje, a trend ten nazywany jest syntetycznym. Rzecz polega na tym, żeby zaangażować różne zmysły użytkownika, bo zwykła lampa, zwykła komoda, czy zwykła barierka to już nie wystarczają. To się nazywa instrument miejski. Projektant Jan Pfeiffer. Jest to projekt balustrady, projekt poręczy, gdzie odpowiednie szczeble są tak przeginane, wszystko jest tak ułożone, żeby to wydawało z siebie muzykę, jak dotykamy. Skąd taki pomysł? Wzięło się to głównie z tego, że chodziłem po parkach i zauważyłem dzieci, które przebiegają z patykami, robią jakąś przypadkową muzykę. Mm. Projekty synestetyczne to projekty, które zdobywają coraz większą popularność wśród projektantów. Pytanie, na czym one polegają? To są takie projekty, które angażują różne zmysły odbiorcy. Doktor Karol Murlak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Czyli docierają do odbiorcy nie tylko poprzez swój wygląd, ale także poprzez różne inne bodźce, które wysyłają do odbiorcy. Czyli na przykład tego typu produkty czy projekty mogą pachnieć, mogą mieć smak, mogą wydawać też dźwięki albo mieć charakterystyczną fakturę, którą rozpoznajemy za pośrednictwem naszych dłoni. Dla mnie takimi ważnymi elementami, które miały bardzo bezpośredni wpływ na projekt, było oddziaływanie na zmysł wzroku i zmysł słuchu. Tomasz Augustyniak, autor projektu Mebli dla dzieci do 3 roku życia. Pomysł był taki, by stworzyć taką rodzinę właściwie postaci czy zwierzaków. I w ten sposób powstała szafa, która ma takie cechy jak wyraźne oczy i otwór gębowy, czyli szufladę, które dziecko samo może otwierać i można powiedzieć karmić szafę w ten sposób, że wrzuca do niej zabawki. Znaczy to tyle, że porządkuje przestrzeń, ponieważ karmi szafę, zbiera zabawki i je po prostu chowa. To projektowanie w ostatnich latach coraz bardziej jest obecne. Aleksandra Kietla, Łódź Design Festival. Wydaje mi się, że to jest efekt wszechobecnej kultury obrazkowej, powodującej, że tak naprawdę sama już estetyka projektów jest czymś niewystarczającym, żeby przyciągnąć użytkownika i żeby też mu dostarczyć interesujących bodźców. Pokazywaliśmy wśród finałowych projektów w ubiegłym roku taki przedmiot, który nazywa się PIKO. To jest projekt, który wspiera rozwój sensoryczny i motoryczny małych dzieci w wieku 1 do 5 lat mniej więcej. I to jest bardzo ciekawy instrument, który można wydawać jakby dźwięki za pomocą poruszania poszczególnych plastikowych elementów zabawki. Przykłady z zagranicy to opakowanie do biszkoptów, które jest wykonane z takiego materiału, który sam w sobie pachnie, co powoduje, że te ciasteczka nie pachną nam jedynie zapachem ciasteczek, ale też zapachu, który został zaklęty w tym opakowaniu. To jest taki dosyć znany i standardowo pokazywany przykład. Albo klocki, które przypominają klocki Lego, natomiast są wykonane z czekolady, więc można je zjeść. Czy to jest tak, że projektowanie synestetyczne będzie trochę projektowaniem przyszłości? Sposób myślenia przypuszczam, że się na tyle rozpowszechni, że po prostu stanie się częścią myślenia każdego projektanta. Projektanci, tworząc produkt, będą brali pod uwagę wszystkie zmysły jako standardowy proces myślenia o komunikacji z użytkownikiem. Tutaj nie ma osoby, która by mogła nie zagrać. Jest to najprostsze na świecie, wystarczy tylko dotknąć. Możemy coś razem zagrać. Złapiemy tutaj C. Tak. I E. A ja dotknę G. I teraz zagramy C-dur. Uwaga, 3, 4. No i proszę, udało się. Instrument miejski zaprojektowany przez Jana Pfeiffera zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie dla młodych projektantów Make Me, zorganizowanym w ramach ostatniego Łódź Design Festival. Nie znajdą go jeszcze Państwo w żadnej przestrzeni miejskiej, ale może już niedługo jakieś miasto zdecyduje się na grające barierki, które testowała także Paulina Kozion. No i co Państwo na to? No, takie połączenia. 2273. Aha, w każdej innej sprawie też. Chciałbym tylko taki krótki raport pogodowy spod Tarnowa. -9, piękne piękne słoneczne, tu piękne, bezchmurne niebo mamy. Ja bym chciał podziękować panu od muzyki, za Kensingtona. Przekazane, bardzo się ucieszył. A piękne, słoneczne, no to będzie na południu kraju. Yeah. He come through with the money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an inchi, inchi, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Ja nie wiedziałam, że mam taki designerski budzik. Za ładny to on nie jest, ale bodźców dostarcza co nie miara. Codziennie mnie szlak trafia, niezmiennie. Synestetyczny, o, tak, tak powinniśmy powiedzieć. 2,27 trójek. Przyjechałem jak zwykle dzisiaj do pracy i mój wzrok sięga już dużo, dużo dalej, bo jest szarówka już w tej chwili, o tej porze. A jeszcze powiedzmy tydzień temu było dosyć ciemno, także nie było widać tyle co dzisiaj. Także i z początku, i z końca dnia przybywa. Dlatego, że słońce się szerszym łukiem nad horyzontem już pokazuje, także na pewno będzie przybywało do samego lata. Kolega sobie włączył lampkę. To ma oświetlone. Mhm. Jasność. Mhm. I proszę. Wiadomo jakiej. Jeśli chodzi o tych sportowców, którzy są wyceniani przez reklamodawców, to warto jeszcze dodać, że Kamil Stoch, mimo że na miejscu trzecim wysokim, nie spogląda na nas z billboardów, nie jest wszechobecny w mediach, choć eksperci uważają, że więcej od niego warci są tylko Robert Lewandowski i Agnieszka Radwańska. Ale przyszłoroczne igrzyska w Pjongczangu mogą pozycję skoczka wzmocnić, przewidują eksperci i dzisiaj te wszystkie wyliczenia w Rzeczpospolitej. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Otóż ten sam dziennik pisze, że uwaga, rosyjscy hakerzy z grupy APT-28, którą eksperci utożsamiają z rosyjskim głównym zarządem wywiadowczym sztabu generalnego GRU, próbowali w grudniu dokonać ataku na serwery naszego MSZ-u. Kilku pracowników resortu dostało e-mail zawierający rzekomo pismo od sekretarza generalnego NATO. Jego otwarcie skutkowałoby m.in. kradzieżą danych. APT-28 najbardziej znana jest z działalności w USA. To ona przejęła e-mail od polityków Partii Demokratycznej, które ujawnione w kampanii miały się przyczynić do zwycięstwa Donalda Trumpa. Pisze Rzeczpospolita, dodając o tym, że zostało w Polsce w lipcu czerwcu uruchomione Narodowe Centrum Cyberprzestępczości czy Cyberbezpieczeństwa. No ale na razie Polska jest jeszcze słabo chroniona. Nie jest to tak, jak być powinno. Jeśli połączymy dyplomację i cyfryzację, to jeszcze jedna krótka notka. To Gazeta Polska Codziennie, która pisze, że Dania powołuje cyfrowego dyplomatę. Rząd planuje wprowadzić urząd ambasadora cyfrowego, którego zadanie będzie utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z międzynarodowymi firmami z branży informatycznej, między innymi Google, Apple i Microsoftem. Taka ciekawostka. Ja przypomnę, że mamy dziś trzecie oblicze dyplomacji. Po 7:35 będzie o dyplomatach fałszywych. Tyle po. Urzędnik Skarbówki wypełni PIT. Też Gazeta Codzienna pisze, że resort finansów poinformował o kolejnych ułatwieniach, jakie planuje wprowadzić w rozliczeniach z fiskusem. Podatnik będzie mógł się rozliczyć z urzędem skarbowym przez internet. Na jego wniosek formularz PIT może wypełnić za niego urzędnik. No a to ciekawe, jakimi kryteriami będzie się posługiwał ów urzędnik, na czyją korzyść będzie ów urzędnik spoglądał na te cyferki. Bo czasami jest tak, że można lepiej albo gorzej trafić, albo lepsze lub gorsze rozwiązania matematyczne. Cyferki są jednoznaczne. Rozumiem, matematyka też. No okej, dobrze. Dziennik Gazeta Prawna przedstawia ciekawą historię Macieja Wąsowicza. Otóż na kopalniach można zyskać i to dużo, on to potwierdza. W zasadzie jego działalność to rzecznik firmy Tauron. Był dziennikarzem, przy okazji handlującym węglem, a teraz wystawia grube rachunki wielu państwowym firmom. Tak się zarabia na mówieniu dobrze o górnictwie. Liczne powiązania, także wyrysowane, wypisane. Ciekawa to historia, chociaż nie wiem, czy dobrze, że się zdarzyła. Dziennik pisze też, że chwilówki zafundowały szpitalom finansowy zawał. Prawie 2 miliardy to kwota długów szpitalnych zaciągniętych w firmach pożyczkowych. To tylko część wyliczeń, o których pisze się dziennik Gazeta Prawna. Jeśli już jesteśmy przy szpitalach, to na koniec Gazeta Wyborcza. To historia obyczajowa, no ale generalnie problem jest i to poważny. Wiesz, jaka jest najbardziej deficytowy towar pożądany w zasadzie w polskich szpitalach, jeśli chodzi o pacjentów? I nie mówię tu o lekach, tylko o takim szpitalnym życiu. No, człowiek trafia czasami, leży tam. No wiesz, 2 złote. No bo 2 złote wrzuca się do automatów i ogląda telewizję. Tylko że, uwaga, właśnie, chorzy mają nad głowami włączone non-stop telewizory, a nawet bez nich w szpitalach jest głośno jak w centrach handlowych. Przez hałas rośnie poziom stresu, pacjentów ciśnienie, nie mogą spać. Pacjenci po zabiegach dłużej dochodzą do siebie i potrzebują większej dawki leków przeciwbólowych. Można się dogadywać z pacjentami, ale to nie zawsze skutkuje. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłyby słuchawki, tak jak w samolotach. Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt na to nie wpadł. Tak czy inaczej problem jest, a najgłośniej jest na oddziałach intensywnej terapii, czyli tam, gdzie leżą pacjenci w najcięższym stanie. I to nie z powodu telewizorów. Ciągłe telefony i maszyny rejestrujące stan chorego powodują, że pacjent dłużej się leczy. No i właśnie to, o czym wspominałem, też powoduje, że wolniej dochodzi do zdrowia. Telewizja w szpitalu doprowadza do szału. Dziś w Gazecie Wyborczej. Proponujesz słuchawki, a Michał podpowiada od razu, że słuchawki też za 2 złote. No, ale 2 złote. A mówiłem, że długi w szpitali są? Innym czynnikiem, który może być stresujący, jest to, że na sali jest kilka osób i muszą się dogadać, co oglądamy. No nie jest takie proste, że wszyscy chcą oglądać to samo. No ale czasami może są chwile, kiedy ktoś śpi i nie chce niczego oglądać, no. To prawda. Krystian Hanke i Poranna Prasa. Urywki z kalendarza. Dziś oczywiście poniedziałek i Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, ale pani Joanna to oczywiście tak naprawdę Helena Przepodobna, która ma swoje perypetie z mężem. Bardzo cię proszę, Tadeusz, żebyś wstał i zaczął funkcjonować. Siódma, zaraz jest. Siódma, proszę cię. Tadeusz, żyjesz? Tadeusz, nie możesz tak. Proszę, przecież ja widzę, co ty robisz. Masz zamknięte oczy, ja wiem absolutnie, ale czuję. Widzę po prostu, jak się poruszają gałki pod powieką. Ja widzę, że gałki poruszasz, że odwracasz ode mnie gałki. Tadzimisz, ja proszę, nie odwracaj ode mnie gałek ocznych i czy nie odwracaj ode mnie wzroku. Bo ja przecież po prostu obserwuję, też coś czuję dla... Ja też bardzo proszę, przygotowałam ci tutaj kawę, przygotowałam prasę, gazety, to przecież ja chciałabym już ci coś przeczytać, ale nie wiem, czy ty jesteś przytomny, czy ty jeszcze we śnie jesteś. Tak, ciocie, proszę, ja tu naj... Zobacz, mam... Dzisiaj jest 30 stycznia, dzisiaj jest 30 stycznia, prawda? To jest 30 stycznia, słuchaj, wieki temu było 30 stycznia... 1961 roku został wyemitowany pierwszy odcinek serialu, rozumiesz? Serialu animowanego Miś Jogi. taka informacja. Tadzio, jogi bubu. Tadzio, wstawaj. Ja cię proszę, to jest coś normalne. Sam jak ten jemiś jogi. I teraz bardzo proszę i człapaj do łazienki. Ja wiesz, że ja ci powiem, że zawsze mi się wydawało, że masz właśnie takie coś masz z jogiego, wiesz? Że masz właśnie, że bardzo plecy ma ten ta długość kadłuba, bo ten jogi to zawsze, nie wiem, czy pamiętasz, że jogi miał długi kadłub, krótkie nóżki, to coś takiego, jakbym w tobie widziała. Mi się to bardzo wydaje, właśnie takie męskie, takie właśnie, takie za zizuzem, coś takiego właśnie. Ja czuję, jak patrzę na ciebie, to od razu mi się przypomina, że byłam kiedyś młodą mężatką, naprawdę. Byłam kiedyś młodą mężatką, także takie to wydarzenia. Tadzie, ja teraz bardzo proszę, żebyś popędził do toalety, bo ja widzę, że trzeba cię zanimować, że to jest coś jak miś jogi, ale trzeba cię zanimować. Ja bardzo proszę, żebyś umył wszystko, co tam się myje na śniadanie w łazience. Taka sytuacja jest. Proszę bardzo. Helena Przepodobna, czyli Anna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, no i tak, z mężem Tadeuszem oczywiście. Bardzo dziękujemy pani Helenie, zapraszamy za tydzień do kalendarza. 2-2-7 trójek. Na trasie od Wrocławia do Henrykowa, do tego Henrykowa od pierwszego zdania po polsku, temperatura od -8 do -5. Bardzo dziękujemy. Nie mamy Jogi Babu, mamy Jabada Badu. Zapraszamy do reklamy. Cena była chora i leżała w łóżeczku. Ajajajajaj, to chyba gorączka? Tak, to zimowa gorączka cenowa w sklepach Euro. 43 cale, Smart TV LG, Wi-Fi za 1899. Smart TV 32 cale, Hitachi za 990. Pralka Samsung, EcoBubble, Slim, klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach